ładowność aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się Państwu. Dzień dobry, jest siódma. Serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Kobieta z podejrzeniem cholery jest w stabilnym stanie, pozostaje w izolacji w szpitalu zakaźnym w Szczecinie. Łódzki kardynał broni imigrantów i zapowiada powołanie komisji do spraw pedofilii. Myśliwce poderwane w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę wróciły do baz, informuje polskie dowództwo. Za kilka dni dowiemy się, czy pacjentka zakażona bakterią cholery jest nosicielką toksyny, która wywołuje tę chorobę. Kobieta jest pod opieką lekarzy, a osoby, z którymi miała kontakt, trafiły na kwarantannę. Prowadzone są dalsze badania, mówi profesor Miłosz Parczewski, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych. Mamy wyłącznie wykrycie bakterii. Nie mamy wykrytej toksyny. Te badania w kierunku wykrycia toksyny są w toku. W związku z tym jest to osoba z podejrzeniem cholery. Oprócz 26 osób, które objęto kwarantanną, 85 pozostaje pod nadzorem sanitarnym, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Te osoby mają się samokontrolować i zgłaszać do nas jakiekolwiek problemy zdrowotne, ponieważ to są te osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu, ale pośredni kontakt z chorą. To są te działania, które podjęliśmy w celu zapobiegania ewentualnej epidemii, transmisji tej choroby na inne osoby. W sobotę pacjentka, u której wykryto bakterię cholery, trafiła ze Stargardu do szpitala wojewódzkiego w Szczecinie. Jest w stanie stabilnym, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wiadomo, że nie wyjeżdżała z kraju. A już za kilka minut w naszej audycji rozmowa z rzecznikiem głównego inspektora sanitarnego Markiem Waszczewskim. Już na początku tygodnia jeszcze jedno spotkanie koalicjantów w sprawie rekonstrukcji rządu. Zgodnie z zapowiedziami premiera Donalda Tuska zmiany poznamy za kilka dni. Nieoficjalnie wiadomo, że zmniejszona ma być liczba ministrów. Poseł Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński zapowiedział, że rekonstrukcja będzie przeprowadzona przy akceptacji wszystkich koalicjantów. Szukanie konsensusu miało być przyczyną dłuższych niż pierwotnie zakładano konsultacji. No to jest prawdziwa koalicja, gdzie mamy cztery ugrupowania, które ją tworzą. To nie są rządy jednej partii, więc proces ucierania wspólnego stanowiska trwa trochę dłużej. Była prośba pana marszałka. Na tym najbliższym posiedzeniu Sejmu będziemy już po rekonstrukcji rządu. Eurodeputowana PiSu Anna Zalewska uważa z kolei, że rekonstrukcja rządu może się znowu opóźnić. Według przedstawicielki opozycji prawdziwą zmianą w rządzie byłaby zmiana jego szefa. Tej jednej siły podstawowej nie ma i tego jednego pomysłu. W związku z tym, jeżeli ona będzie, to pewnie iluzoryczna. Obrady Sejmu zaplanowano od wtorku do piątku. To ostatnie posiedzenie przed Zgromadzeniem Narodowym i zaprzysiężeniem prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Michał Fedusio, Polskie Radio. W sobotę w wielu miastach Polski odbyły się antyimigranckie manifestacje zorganizowane przez Konfederację. Słowa w obronie imigrantów w niedzielę wybrzmiały we wszystkich kościołach archidiecezji łódzkiej. List duszpasterski dotyczący ostatnich wydarzeń napisał kardynał Grzegorz Ryś. Zapowiedział też utworzenie komisji do spraw pedofilii. Duchowny apeluje w swoim liście o chrześcijańskie podejście do kwestii imigrantów. Między innymi o tym mogliśmy usłyszeć podczas czytania listu w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi. Każdy człowiek ma prawo wybrać sobie miejsce do życia i ma prawo w tym miejscu być uszanowanym w swoich przekonaniach, kulturze, języku i wierze. Arcybiskup Ryś zapowiedział też powstanie komisji do spraw wykorzystywania seksualnego małoletnich. Będzie to komisja prawdziwie niezależna, prowadzona przez ekspertów, prawników, historyków i psychologów. Komisja zbada przypadki wykorzystywania wyłącznie na terenie archidiecezji łódzkiej. Prace w tej sprawie mają rozpocząć się jesienią. Relacjonował Adam Łużyński. Szefowie resortów spraw wewnętrznych Polski i Niemiec będą dziś na granicy z Białorusią. Ta wizyta została ustalona już w piątek na innej granicy niemiecko-austriackiej. Tam odbył się mini szczyt migracyjny. Sześciu europejskich ministrów spraw wewnętrznych na szczycie Zugspitze zapowiedziało zaostrzenie polityki migracyjnej. Jednym z pięciu zapisów podpisanej na najwyższej górze Niemiec deklaracji było wskazanie konieczności uszczelnienia granic zewnętrznych Unii. To jest ważne zadanie z pełnym wsparciem nie tylko sąsiednich krajów, ale całej Unii. To nie jest tylko kwestia finansów, bo też obsady personalnej i wyposażenia w drony. Powiedział Aleksander Dobrindt, który na zaproszenie Tomasza Siewoniaka pojedzie dzisiaj na granicę z Białorusią. Żeby osobiście osobiście zapoznać się, jaki wysiłek został przez nas dokonany, jakie mamy tam problemy. To jest absolutny priorytet, aby granice zewnętrzne Unii były szczelne i bezpieczne. Zapowiedział szef MSWiA, licząc na kolejne unijne pieniądze po 52 milionach euro na obronę granic z Białorusią i Rosją, przyznanych w grudniu ubiegłego roku. Adam Górczewski, Polskie Radio. Do baz wróciły myśliwce poderwane przez polskie dowództwo w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Dowództwo Sił Zbrojnych podkreśla, że zagrożenie zmalało, a sytuacja jest stale monitorowana. Rosjanie uderzyli w nocy m.in. w Kijów, zginęła co najmniej jedna osoba. Atak nastąpił kilka dni po tym, jak prezydent Wołodymyr Zełenski zaproponował Rosji nową rundę rozmów pokojowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie siódmej, sport w Trójce i Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Polscy siatkarze znów zaczęli wygrywać. Polacy pokonali Francuzów 3-2 w ostatnim meczu turnieju Ligi Narodów w Gdańsku. Wcześniej ponieśli dwie z rzędu porażki z Kubańczykami i Bułgarami, mówi atakujący Kevin Sasak. To już nikt o tym tak naprawdę nie pamięta. Wiem, że nie zagraliśmy może na 100% naszych umiejętności, ale raz się przegrywa, raz się wygrywa. Dla nas najważniejsze jest też to, że po tych dwóch porażkach w końcówkach daliśmy z siebie naprawdę maksa i kończyliśmy ważne piłki, jak i broniliśmy i blokowaliśmy. Dlatego też pozytywnie się nastawiamy na turniej w Chinach i nie możemy się tak naprawdę go już doczekać. W chińskim Ningbo w ćwierćfinale Polacy zagrają z Japończykami. Po pierwszej kolejce nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy w tabeli niespodziewanie prowadzi Radomiak. Wczoraj zespół z Radomia pokonał u siebie Pogoń Szczecin 5-1, mówi Jan Grzesik, kapitan radomskiej drużyny. Cieszy zwycięstwo, no okazałe. Natomiast na pewno ja bym przestrzegał na spokojnie. Wiadomo, pierwszy mecz, super radość i tak dalej. Natomiast przed nami jeszcze 33 kolejki, żeby tutaj walczyć o najwięcej punktów. W pozostałych wczorajszych spotkaniach Górnik Zabrze wygrał z Lechią Gdańsk 2-1, a Motor Lublin zwyciężył Arkę Gdynia 1-0. Wcześniej, przypomnijmy, doszło do dwóch sensacji. Swoje mecze przegrały Jagiellonia Białystok i Lech Poznań. W tabeli, co jest niespodzianką, prowadzi właśnie Radomiak przed Brukbetem, Termaliką Nieciecza i Krakowią. Na koniec Żużel, hit 12. kolejki Ekstraligi dla Orlenu Motoru Lublin. Broniąca tytułu ekipa z Lubelszczyzny pokonała Betard Spartę Wrocław 55-35 i zdobyła bonusowy punkt za zwycięstwo w dwumeczu. Liderem gospodarzy był Bartosz Zmarzlik, który zapisał na swoim koncie 11 punktów. Ponownie o sporcie za godzinę. Dziś słonecznie, ale nie wszędzie i nie przez cały dzień. Na zachodzie i na południowym zachodzie w ciągu dnia będzie się chmurzyć i po południu przelotnie padać. W tych regionach niewykluczone burze z gradem, a przelotne opady możliwe także w ciągu dnia na północnym wschodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, po południu w województwach zachodnich porywisty, w czasie burz do 90 km na godzinę. Dziś bardzo ciepło, od 22 stopni nad samym morzem, na Suwalszczyźnie i Podlasiu 26, około 30 w centrum, zresztą 30 więcej w wielu regionach, do 32 dziś na południu. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów promocji. W lipcu taniej już nie będzie. Piekarnik do zabudowy Electrolux Steam Crisp. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 1999 zł. Taniej o 1000 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%. Zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 8,5 minuty po godzinie 7. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Ważna kwestia, o której mówiliśmy w serwisie, o tym powiemy więcej za chwilę. Her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she mouths. Hey dear, how you been? Gray skies out the window. But she's a summer breeze. Come and set the tone, my dear. Come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains. Her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. She's a winding road that I've been running on down since I was 7 years old. If you'd allow my left arm. rest your left ear on my shoulder and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said to Kronson i przyjaciele o poranku dziś, 13 minut po godzinie 7. Od wczoraj uważnie przyglądamy się sprawie, która wzbudziła niepokój. U jednej z pacjentek w województwie zachodniopomorskim wykryto przecinkowca cholery. Kobieta, jak mówiliśmy w serwisie, przebywa w szpitalu. Stan jej jest stabilny. Sanepid zapewnia, że zagrożenia dla społeczeństwa nie ma. Ale my zastanawiamy się, co to oznacza w praktyce. Czy cholera może pojawić się w Polsce? No i jak działa system wczesnego ostrzegania? Zapraszamy do Trójki. A naszym gościem jest Marek Waszczewski, rzecznik głównego inspektora sanitarnego. Kłaniam się, dzień dobry. Witam. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jakie są te najnowsze potwierdzone informacje na temat tego przypadku przecinkowca cholery wykrytego w województwie zachodniopomorskim? Mamy w tym momencie informację o tym, że faktycznie jest to pacjentka, która przebywa w szpitalu. Wykryto faktycznie przecinkowca cholery i to oczywiście potwierdzamy. Natomiast czekamy cały czas na potwierdzenie, czy jest to, jaki to jest szczep konkretnie, czy jest to ten toksyczny, czy wydziela odpowiednią toksynę. I od tego będzie zależało, czy będziemy mówili tak naprawdę o wykryciu przypadku cholery, czy tylko o podejrzeniu cholery. Bo na ten moment nie wiadomo, czy kobieta jest chora, czy tylko zakażona przecinkowcem cholery, tak to rozumiem. Mamy wykrycie bakterii, ale nie mamy informacji na temat toksyny. To jest ważne rozgraniczenie. Tak, to jest bardzo ważne rozgraniczenie, natomiast nie zmienia to niczego dla nas, jako dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej. My jako służba, która zajmuje się zdrowiem publicznym, czyli nie mówimy tutaj o zdrowiu konkretnej osoby, bo tym zajmują się lekarze. Ta osoba jest pod opieką lekarzy, zakaźników w konkretnej placówce i oni robią wszystko, żeby życiu i zdrowiu tej osoby nic nie zagrażało. Mhm. Natomiast naszą rolą jest zapewnienie bezpieczeństwa całego społeczeństwa. Dlatego też, jeżeli jest tylko podejrzenie, to pierwsze testy wykazały faktycznie przecinkowca cholery i nie było jeszcze informacji o tym, jaki to jest szczep, bo to oczywiście te badania przez chwilę muszą potrwać. Natomiast my od razu podejmujemy działania tak, jakby to było wykrycie przypadku cholery. To jest kwestia bezpieczeństwa nas wszystkich. My tutaj podjęliśmy odpowiednie działania, to znaczy oczywiście ustaliliśmy osoby, które kontaktowały się z tą pacjentką. Te osoby, część z tych osób przebywa na kwarantannie domowej. Część z tych osób jest objęta tak zwanym nadzorem epidemiologicznym, czyli po prostu ich stan zdrowia jest bardziej szczegółowo monitorowany. A co to są za osoby? To są najbliżsi, to są pracownicy pomocy medyczni, którzy zajmowali się tą pacjentką? W tej chwili kwarantannie domowej poddanych jest ponad 20 osób. W większości są to pracownicy medyczni, między innymi zespół ratownictwa medycznego, czyli po prostu karetki pogotowia, która tę pacjentkę przewoziła, osoby, które kontaktowały się z nią na szpitalnym oddziale ratunkowym, pielęgniarki, natomiast i kilka osób również z rodziny. Ale ustaliliśmy też inne osoby, które mogły mieć styczność pośrednio i te osoby są objęte tak zwanym nadzorem. To znaczy, że one po prostu monitorują swój stan zdrowia, my z tymi osobami się kontaktujemy, zostały zidentyfikowane, powiadomione, żeby uważały na swój stan zdrowia. Sprawdzamy oczywiście ich objawy, wiedzą, jakie to są objawy, wiedzą, że jeżeli wystąpiłyby u nich objawy ze strony układu pokarmowego, bo to jest jeden z podstawowych objawów cholery, to jest taka masywna biegunka bez gorączki, to oczywiście powinny natychmiast skontaktować się i z nami, i z lekarzem, wtedy będą podjęte odpowiednie działania. Tak, dopytuję o to, żebyśmy uspokoili, nie siali paniki, no bo od razu przychodzi nam na myśl, prawda, że to od razu pandemia, że to być może epidemia od razu się pojawia, no bo choroba, która nie pojawia się często w Polsce. To jest choroba, która nie pojawia się w Polsce często, to prawda. Natomiast takie przypadki są. Mieliśmy 6-7 lat temu około, mieliśmy jeden z takich przypadków. Był to marynarz, który zawinął do jednego z polskich portów. Więc takie przypadki po prostu się zdarzają. To, że wiadomo też w tej chwili, że świat nam się bardzo zmniejszył. Bardzo dużo podróżujemy. Jest też tak, że wyjeżdżamy do krajów egzotycznych, do których normalnie przez wiele lat nie wyjeżdżaliśmy, albo bardzo rzadko wyjeżdżaliśmy. W tym konkretnym przypadku pacjentka nie opuszczała Polski, prawda? Zatem pytanie, jak doszło do zakażenia? Tak, w tej chwili trwa dochodzenie epidemiologiczne. Będziemy ustalali, jak do tego zakażenia doszło. Tutaj oczywiście zapewne był to kontakt, bo przede wszystkim wyjaśnijmy sobie, jak można się zakazić. Zakazić się można w taki sposób, że zakażamy się poprzez tak naprawdę spożycie zakażonej żywności albo wody. To się zdarza oczywiście za granicą, ale też i w Polsce. Mogło być tak, że była to żywność. Mogło być tak, że ktoś miał kontakt, ktoś, kto był zakażony właśnie przecinkowcem cholery, miał kontakt z żywnością albo z wodą. Też pamiętajmy o tym, że około 75% przypadków zakażenia cholerą jest kompletnie bezobjawowych. I też to nie jest tak, że grozi nam w tej chwili jakakolwiek epidemia. Nasze działania są zawsze wyprzedzające i właśnie o to chodzi, żeby do żadnych innych zakażeń nie dopuścić. Stąd ta kwarantanna, stąd nadzór epidemiologiczny, stąd też ta osoba, która jest zakażona, przebywa w szpitalu na oddziale zakaźnym w reżimie takim, żeby nie miała możliwości zakażenia w tym momencie nikogo innego. Niezależnie od tego, czy mówimy tu o przecinkowcu, który jest toksynotwórczy, czy o tym, który nie jest. Ostatni taki przypadek cholery w Polsce odnotowano w 2019 roku. W Świnoujściu, tak. O czym pan mówił. W Stargardzie to pierwszy taki przypadek. No to może proszę przypomnieć, czym jest cholera, jakie są objawy i zalecenia. Czyli chodzi o cholerę, jest to choroba, której faktycznie w Polsce nie znamy. Podstawowymi takimi objawami są objawy ze strony układu pokarmowego. Jest to przede wszystkim masywna biegunka, przy której nie ma gorączki. No droga zakażenia jest właściwie wyłącznie pokarmowa. Po prostu kontakt. Woda, żywność. Tak jest, kontakt z wydalinami, z kałem osoby, która jest zakażona i następnie przeniesienie do siebie. Czyli po prostu jest to choroba, która wiąże się też czasami albo i najczęściej z niezachowywaniem podstawowych zasad higieny. Tutaj też chciałem tak bardzo gorąco zaapelować, bo o czym dzisiaj powiedziałem, podróżujemy też bardzo często. Podróżujemy poza granice Europy do krajów o zupełnie innym klimacie, bardzo często o zupełnie innym standardzie opieki medycznej czy higieny wręcz. Żebyśmy pamiętali o tym, że to nie są takie same wyjazdy jak weekendowy wyjazd do europejskiej stolicy. Żebyśmy pamiętali, żeby sprawdzić po prostu dokąd jedziemy. Żebyśmy pamiętali, żebyśmy zweryfikowali na przykład na naszej stronie internetowej gov.pl/GIS. Tam jest mapa zagrożeń zdrowotnych na całym świecie, bo czasami po prostu nie zdajemy sobie sprawy, że miejsce, do którego jedziemy, naprawdę różni się i higienicznie, i zdrowotnie od tego, co widzimy na co dzień. Jak często wykrywa się w Polsce przypadki przecinkowca cholery? Ten przypadek jest odosobniony? To należy traktować jako incydent? Czy to może wpisywać się w jako szerszy trend właśnie w związku z tym, że świat się skurczył? To są bardzo rzadkie przypadki. Ostatni faktycznie taki poważny przypadek to był rok 2019 i był to marynarz, który taką chorobę przywiózł. Więc tutaj, znaczy na pewno jest też tak, że te choroby, które kiedyś były uważane za choroby tropikalne, będą nam powoli pojawiały się w związku z tym, że rośnie nam temperatura chociażby, że zmienia nam się klimat, będą się pojawiały. Musimy być na to przygotowani. Natomiast w przypadku większości tych chorób, a zwłaszcza jeżeli tu mówimy o cholerze, to tak naprawdę mogą nam pomóc podstawowe zasady higieny. Nie zapominajmy o tym, że to, że skończyły się czasy pandemii COVID, to nie zwolniło nas wcale z mycia rąk i z tego, żeby po przyjściu do domu, po skorzystaniu z toalety, czy przed jedzeniem, nie zwolniło nas to z mycia rąk przed takimi czynnościami. Szczególnie jeśli mamy do czynienia, no właśnie, z wodą, czy z jedzeniem, zwłaszcza latem. Jakie ryzyko sanitarno-epidemiologiczne obecnie istnieje na przykład dla lokalnej społeczności, dla województwa zachodniopomorskiego, czy dla całego kraju? W tej chwili mówimy o bardzo niskim ryzyku. Ta osoba, tak jak wspomniałem, jest izolowana, więc tutaj zakażać nie będzie. Trwa dochodzenie. Te osoby, które mogły mieć styczność jakąkolwiek, są przez nas zidentyfikowane i są pod naszym nadzorem, więc nie ma żadnych powodów w tym momencie do obaw, do paniki. Nie grozi nam żadna kolejna epidemia. To wiem, że pojawiły się też takie informacje, ale nie, to nie jest prawda. Wydaliśmy wczoraj oświadczenie w tej sprawie. Jest to wspólny komunikat głównego inspektora sanitarnego i konsultanta krajowego do spraw chorób zakaźnych. Tam zostało to bardzo szczegółowo wyjaśnione, więc ryzyko w tej chwili jest niskie. Natomiast tak jak wspomniałem, jako inspekcja sanitarna zawsze działamy wyprzedzająco. Chodzi nam o zdrowie publiczne, o zdrowie całej populacji, więc po prostu w przypadkach, kiedy jest jakiekolwiek nawet minimalne zagrożenie, my zawsze działamy wcześniej. Dla ogółu społeczeństwa to też uspokajające. Nie wprowadzono żadnych dodatkowych zaleceń, nie. A ten okres inkubacji choroby od 3 do 5 dni. Od 3 do 5 dni, stąd też te osoby, które są na kwarantannie domowej, to jest kwarantanna 5-dniowa. Chodzi po prostu o okres wylęgania choroby. Jeżeli w ciągu tych 5 dni nie wystąpią u nich żadne objawy, to oczywiście takie osoby będą z tej kwarantanny zwolnione, wrócą do swoich normalnych czynności. I choć trwa poszukiwanie źródła, możemy spać spokojnie. Tak, możemy spać spokojnie. Inspekcja sanitarna, służby sanitarne nad tym czuwają. To źródło jest w tej chwili identyfikowane. Na pewno poinformujemy, jeżeli tylko zostanie ono odkryte. Choćby za pośrednictwem Trójki w naszych serwisach czy w audycji porannej. Uspokajał Marek Waszczewski, rzecznik głównego inspektora sanitarnego. Bardzo dziękuję za rozmowę, który równo rok temu objął tę funkcję. Dokładnie tak, bardzo dziękuję. Będzie tor do dzisiaj? No, zobaczymy, czy jakaś niespodzianka w pracy się pojawi. Bardzo dziękuję za rozmowę raz jeszcze. 22 minuty po godzinie 7 w porannym zapraszamy do Trójki. Piosenka dnia, dziś Barnim i Tokio. To już teraz okazja do tego, by zrobić głośno. Odetchnęliśmy z ulgą. Znamy się od 5 minut, a już dobrze o tym wiem. To jak patrzysz na to wino, zdradza co ode mnie chcesz. Pojedziemy dziś do Tokio i zagramy w kalambury. Pojedziemy dziś do Chin, będę burzył z tobą mury. Nakręcimy z tego film, będę twoim reżyserem. Koleżanki będą złe, nie przyjadą na wesele. Chciałbym z tobą palić fury, awionetki rozbić dwie. Wejść na dach Pałac Kultury i po linie spuścić cię. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen. Choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamęt. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen. Choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamęt. Znamy się od 5 minut, chyba też już dobrze wiesz. To jak patrzę w swoje oczy, zdradza co od ciebie chcę. Jak palimy wszystko już, co się tylko dało spalić. Rozbijemy wszystko to, co się tylko da nam robić. Rzucimy się na siebie, no bo tylko to zostało. Myślałem, że cię kocham, ja po prostu kocham chaos. Chciałbym z tobą palić fury, awionetki rozbić dwie. Wejść na dach Pałac Kultury i po linie spuścić cię. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen. Choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamęt. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen. Choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamęt. Zapakuj walizki, nie pakuj wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet.

Muzyczne legendy i nowe brzmienia. Na OFF Festiwal Katowice ważna jest nieszablonowość. Tym kieruje się, układając dla Was program OFFa. Może moje odkrycia staną się Waszymi? W tym roku zagrają dla Was m.in. Kraftwerk, James Blake, Fontaine's DC, Nick Up i Snowstrippers. 1-3 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Sponsorem głównym wydarzenia jest Cisowianka Perlasz. Jesteśmy z Radiową Trójką. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. A, no i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Skrót serwisu i Krzysztof Zyblewski. Kobieta ze Stargardu z podejrzeniem cholery jest izolowana w warunkach szpitalnych. Nie ma zagrożenia dla innych pacjentów i personelu. 26 osób objęto kwarantanną, 85 pozostaje pod nadzorem sanitarnym. Mówi w Trójce rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski. My od razu podejmujemy działania tak, jakby to było wykrycie przypadku cholery. To jest kwestia bezpieczeństwa nas wszystkich. Ustaliliśmy osoby, które kontaktowały się z tą pacjentką. Te osoby, część z tych osób przebywa na kwarantannie domowej. Część z tych osób jest objęta tak zwanym nadzorem epidemiologicznym, czyli po prostu ich stan zdrowia jest bardziej szczegółowo monitorowany. Jeśli zakażenie się potwierdzi, będzie to pierwszy od 6 lat przypadek cholery w Polsce. Ponad 500 osób, w tym turystów, ewakuowały służby obrony cywilnej w związku z pożarem lasów w prowincji Badajoz na zachodzie Hiszpanii. Walkę z żywiołem utrudniają silne podmuchy wiatru, a także duże wysuszenie terenu przez ponad 30-stopniowe upały. Ogień strawił już ponad 2,5 tysiąca hektarów lasów. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu, ale w takiej sytuacji musi zwrócić mu koszty związane z wypoczynkiem. Przypomina o tym główny inspektor pracy. A Marcin Stanecki dodaje, że pracodawca nie zwraca za okulary do nurkowania czy za strój kąpielowy, tylko koszty związane bezpośrednio z wypoczynkiem. Główny inspektor pracy podkreśla też, że na urlopie nie ma obowiązku odbierania poczty służbowej. Pełny serwis Trójki o 8:00. Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczyna pracę nad ustawą, która wprowadzi zakaz bezpłatnych staży. Mają na tym skorzystać młodzi pracownicy. A 14 sierpnia rozpocznie się nabór do pilotażu skróconego czasu pracy. Firmy i instytucje publiczne będą mogły testować nowe formy z mniejszą liczbą godzin, ale bez obniżania wynagrodzenia, bo Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma przekazywać na ten cel specjalne dofinansowanie. Obecnie tydzień pracy przeciętnego Polaka trwa średnio blisko 39 godzin i to jeden z najwyższych wyników w Europie, mówi Karolina Łuczak z Providenta. Oznacza to, że w ciągu roku Polacy pracują więcej niż mieszkańcy takich państw jak Francja czy Niemcy, a także więcej niż europejska średnia, która wynosi 36 godzin. Czas pracy Polaków jednak powoli, ale konsekwentnie się skraca. W ubiegłym roku średni tydzień pracy był o 24 minuty dłuższy, a 10 lat temu o 54 minuty. Najkrócej w Europie pracują Holendrzy, 32 godziny w tygodniu, czyli o prawie jeden dzień krócej niż my. Jest projekt nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Największą zmianą, jaką wprowadza, to kadencyjność dla zarządów spółdzielni. Projekt przygotowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, teraz trafił on do konsultacji. Po lekkim spadku cen w maju, czerwiec przyniósł niewielki wzrost średniej wartości koszyka zakupowego. W 7 na 13 sieci objętych analizą ceny badanych produktów były wyższe niż przed miesiącem, mówi Kamil Kruk, analityk ASM. Z jednej strony obserwujemy spadki cen, m.in. pomidorów czy płynu do naczyń, z drugiej istotne wzrosty w segmentach takich jak kosmetyki czy nabiał. Tylko dwie sieci oferowały w czerwcu koszyki zakupowe poniżej 300 zł, a różnica między najtańszym i najdroższym sklepem wyniosła 150 zł. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 64 grosze, a euro 4,24. Dziś słonecznie, ale na zachodzie i na południowym zachodzie w ciągu dnia będzie się chmurzyć i po południu przelotnie padać niewykluczone burze z gradem. Do tego przelotne opady możliwe także na północnym wschodzie. No i bardzo ciepło, od 22 stopni na wybrzeżu, 26 na Suwalszczyźnie, w większości regionów, w tym w centrum kraju około 30. A najcieplej dziś na południu, tam upał do 32 stopni Celsjusza. Tak sobie pomyślałem, że może okresowo, na przykład w wakacje, w czasie lata, skracać czas pracy tygodniowo. Taki jeden dzień tygodniowo mniej. Każde skrócenie czasu pracy to dobry pomysł. Tylko wybór byłby, czy piątek, no czy poniedziałek. Ja bym stawiał na poniedziałek jednak. Audycja poranna za 25 minut, 8. All veils and misty. Streets are blue. Almond looks that chill divine. A subtle silken moment goes on forever. And we're leaving broken hearts behind. You mystify. Mystify me. Mystify. Mystify me. I need perfection. Some twisted selection that tangles me to keep me alive. In Excess na 22 minuty przed godziną 8. Takie wolne w wakacje, dodatkowy jeden dzień w piątek. Ja bym obstawiał. No, poniedziałek też dobry, ale tylko wtedy, gdy nie pada. Państwa propozycje. Jak pada, to do pracy. A to wiadomo, no to znając piękne polskie deszczowe lato, znowu uzbierałoby się sporo zaległego. W tej, w pozostałych sprawach dwie dwójki, siedem trójek. Zapraszamy do trójki. A my zastanawiamy się teraz, czy będą zmiany w zasadach wypłaty zasiłku chorobowego, bo w przestrzeni publicznej trwa dyskusja dotycząca propozycji wypłaty tego świadczenia przez ZUS od pierwszego dnia zwolnienia L4 dla pracownika. Więcej o tym Jacek Frenzel. Co pani sądzi o pomyśle, żeby Zakład Ubezpieczeń Społecznych płacił od pierwszego dnia za zwolnienie lekarskie, a nie tak jak dziś pracodawcy przez 33 dni? Pytanie, czy to będzie płatne 80% czy 100%. Jeżeli 80%, to jestem za tym, żeby płacił od razu Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a jeżeli będzie to 100%, no to uważam to za zły pomysł kompletnie. Z punktu widzenia pracownika to jest praktycznie obojętne. Różnica byłaby tylko taka, że wtedy nie byłoby to jeden przelew od pracodawcy razem z wynagrodzeniem, tylko by otrzymywał odrębną płatność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dr Paweł Pelc, prawnik. Więc pewnie lepiej by widział, jakie pieniądze dostaje z tytułu świadczonej pracy, a jakie pieniądze otrzymuje z tytułu niezdolności do pracy. Natomiast ma to istotne znaczenie z punktu widzenia pracodawcy, bo po pierwsze to jest obniżenie kosztów finansowych związanych z samą wypłatą świadczenia. Natomiast dodatkowo to jest bardzo znaczące obniżenie obciążeń biurokratycznych po stronie pracodawców. Pracownicy mieliby świadomość, że płaci to ZUS, a nie pracodawca i może mniej by się bali chodzić na L4, bo jednak zwolnienie lekarskie ludziom się należy, a w momencie, kiedy wiedzą, że to płaci pracodawca, to w mniejszych przedsiębiorstwach jednak moim zdaniem jest ta obawa przed pójściem na zwolnienie lekarskie. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, z którego są wypłacane zasiłki chorobowe, jest funduszem głęboko deficytowym. Dopłaca się do niego około 60-65 miliardów złotych rocznie. Dr Wojciech Nagel, ekspert BCC w Radzie Dialogu Społecznego. W tej sytuacji w ogóle nie wyobrażam sobie, aby ktokolwiek, kto jest przy budżecie, który z kolei ma deficyt historycznej wielkości, żeby takie rozwiązanie rozważał. Jestem na własnej działalności, nie obchodzi mnie to. Gdyby ZUS płacił za zwolnienie lekarskie dla pracowników, to także dla pana prowadzącego samodzielną działalność. Ale nie płacę składki chorobowej. I tak wszędzie chodzę prywatnie. A gdyby była potrzeba na przykład szpitala, stać pana na to? Zdrowotną płacę, tylko nie chorobowe, więc mi żaden ZUS nic nie płaci. Z punktu widzenia takiej logiki systemu nie do końca jest klarowne, dlaczego jak jestem krócej na zwolnienie, to płaci pracodawca, a jak dłużej, to już Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest to uzasadnione, żeby jeden podmiot wypłacał każde świadczenie z tego samego tytułu, niezależnie od tego, jak długo pozostajemy na zwolnieniu. Jeśli będzie płacił ZUS, a nie pracodawca, to będzie to z budżetu państwa, czyli z każdego z nas z podatków. Jasne, natomiast my wszyscy, a nie z tym pracodawcą, czy to po jednej, czy po drugiej stronie odprowadzamy podatki do budżetu państwa, więc nie sądzę, że załamie to system w Polsce. Ja myślę, że to dobre rozwiązanie. Pracodawcy i tak są obciążeni kosztami. Sprawdziłby się ten system? Myślę, że tak. Chciałbym, żeby to zostało przeforsowane. No i jeszcze jedna informacja, bo takie udało nam się wydobyć z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Mimo pytań skierowanych do resortu, aktualnie prace nad ewentualnymi zmianami nie są prowadzone. No i obecnie pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe, przypomnijmy, do 33 dnia niezdolności do pracy, a w przypadku osób po 50 roku życia do 14 dnia. Po tym czasie wypłatę zasiłku chorobowego przejmuje ZUS. Zmiany w L4, no właśnie jak to z tym naszym L4 jest. 2 dwójki, 7 trójek, zachęcam do kontaktu z nami. Teraz hej z miejsca nie pierwszego, a drugiego listy. Kiwam się, kołyszę, tak mi źle, tak tęsknię lato w pełni, a ja marznę. Dziwne, że świat nie ma. Jeszcze Na pewno głosowała Renata na listę przebojów, na Hej. Hej! Cześć, dzień dobry. Nowe nagranie w Trójce, chociaż już nie na pierwszym, a na drugim. Renata Grochal, bez uników i rozmowa polityczna Trójki, jak zwykle za niecałe pół godziny. A dzisiaj europoseł Patryk Jaki, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, więc będzie dużo o planach PiSu, ale będzie też o Andrzeju Dudzie. Pytanie, czy Andrzej Duda zapisuje się do skrajnej prawicy swoimi ostatnimi wypowiedziami i decyzjami. Mhm. Zapraszam na 8.13. Ale konstrukcji rządu też będzie? Oczywiście. To przecież... Pytanie obowiązkowe, ale Polacy dzisiaj w sondażu dla Onetu, większość badanych stwierdziła, że nic nie poprawi ta rekonstrukcja, więc... Na razie na nią czekamy. Renata Grochal, bez uników, po godzinie 8. Zapraszam. Polecamy. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo drogą telefoniczną, 2 2 i 7 3. Pojawiła się taka kwestia. Temat zwolnień L4 dla pracowników od pierwszego dnia, który ma być wypłacony przez ZUS. Pracodawcą jestem całkowicie za, a dlatego, że w chwili obecnej pracodawca, jeżeli pracownik mu idzie na L4, praktycznie nie ma żadnych narzędzi kontrolnych. Gdyby pieniądze wypłacał Skarb Państwa, no to już by się sytuacja zmieniła.